za jedyne 1890 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za pół godziny narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie irańskiego ataku na bazy USA. Wśród ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu nie ma Polaków, informuje MSZ. Prokuratura nie wszczęła śledztwa w sprawie kampanii medialnej realizowanej przez Polską Fundację Narodową. O specjalnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z irańskim atakiem na bazy USA w Iraku poinformował premier. Iran przeprowadził w nocy ostrzał dwóch obiektów Stanów Zjednoczonych, Al-Asad i Ibril. To odpowiedź na zabicie przez siły USA irańskiego generała Gassema Sulejmaniego. Ministerstwo Obrony poinformowało, że żaden z Polaków nie został poszkodowany, a Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie, że nasze władze monitorują sytuację. Zarówno wczoraj podczas dyskusji na Radzie Gabinetowej zwołanej przez pana prezydenta, jak i dzisiaj rano podczas mojej rozmowy z panem prezydentem i spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem pana prezydenta, z udziałem ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych, z moim udziałem, cały czas trzymamy rękę na pulsie i zapewniam Wysoką Izbę, że podejmiemy najbardziej właściwą decyzję w tych oczywiście trudnych okolicznościach, które występują na Bliskim Wschodzie. Spotkanie w siedzibie BBN ma się rozpocząć za pół godziny. O zawieszenie broni i dialog na Bliskim Wschodzie zaapelowała Komisja Europejska. Sytuacja w regionie jest bardzo niepokojąca, powiedziała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Użycie broni musi się zakończyć natychmiast, by zrobić miejsce dla dialogu. Musimy zrobić wszystko, co możemy, by doprowadzić do wznowienia rozmów. Sytuację skomentował też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ostatni atak rakietowy na bazy w Iraku, wykorzystywany przez Amerykanów i siły koalicji międzynarodowej, w tym przez Europejczyków, to jeszcze jeden przykład eskalacji konfliktu i rosnącej konfrontacji. W niczyim interesie nie leży jeszcze większa spirala przemocy. Na porannym posiedzeniu unijni komisarze przeanalizowali wpływ eskalacji konfliktu na interesy Unii w takich dziedzinach jak transport, energia, polityka sąsiedztwa czy migracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nikt nie przeżył katastrofy ukraińskiego samolotu w Iranie. Maszyna rozbiła się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie było 176 osób. Nasze MSZ informuje, że wśród ofiar nie ma Polaków. Należący do ukraińskich linii lotniczych Boeing 737-800 rozbił się zaledwie kilka minut po starcie z międzynarodowego lotniska w Teheranie. Samolot był w drodze do Kijowa. Na jego pokładzie było 167 pasażerów i 9 członków załogi. Wśród ofiar są Ukraińcy oraz obywatele Iranu, Afganistanu, Niemiec, Kanady i Szwecji. Przyczyny wypadku mają zbadać specjaliści. To był jeden z naszych najlepszych samolotów ze wspaniałą załogą. Nasze linie realizują wszystkie międzynarodowe procedury, które należy wykonać po katastrofie. Właściwe organy utworzą specjalną komisję, która będzie pracować na miejscu wypadku. Mówił w Kijowie szef linii lotniczych Jewgeni Dychne. Samolot, który rozbił się w Iranie, miał zaledwie 3,5 roku. Wszystko to dzieje się w czasie eskalacji konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, choć katastrofa najprawdopodobniej nie ma żadnego związku z działaniami wojskowymi w regionie. Wstępne informacje mówią, że przyczyną wypadku mogła być awaria silnika. Na miejscu znaleziono już jedną z czarnych skrzynek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To pierwszy w historii wypadek samolotu ukraińskich linii lotniczych. Po katastrofie linie zawiesiły rejsy do Iranu. Z powodu braku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prokuratura Warszawa Śródmieście nie wszczęła śledztwa przeciwko członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawa dotyczyła kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura przeprowadziła postępowanie sprawdzające po zawiadomieniu złożonym przez prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski informował, że koszt kampanii przewyższył 10 milionów złotych i pieniądze te zostały przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością fundacji. Fundacja wykazała, że projekt kosztował niecałe 8,5 miliona, a fundacja nie poniosła jakiejkolwiek szkody z tytułu finansowania kampanii. Stwierdzono, że była ona zgodna z przedmiotem działalności fundacji, a pieniądze wydano prawidłowo. Pożary w Australii spowodowały także problemy z dostępem do wody. Wyjątkowo trudna sytuacja jest w Nowej Południowej Walii, mówi mieszkająca w Australii Anna Softer. Ograniczenie wody wygląda w pewnych etapach. Pierwszy, drugi, trzeci. To w tej chwili są na etapie szóstym, czyli najbardziej o zaostrzonym, ograniczonym ilości wody. I nawet teraz duże ciężarówki dowożą wodę do pewnych miasteczek, żeby chociaż mieszkańcy mieli co pić i co ugotować. Pomoc premierowi Australii zaoferował szef polskiego rządu. Na antypody mają jechać nasi strażacy. Pomoc finansową dla poszkodowanych i pieniądze dla służb na walkę z ogniem napływają z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rozliczeniowych. Dlatego zdaniem sądu doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy. Ponadto bank nie umożliwił klientom negocjacji. Posługiwał się swoim wzorem umowy, a to doprowadziło do nierównowagi kontraktowej stron. Co ważne, sąd nie rozstrzygnął o rozliczeniu umowy między stronami. Sędzia Kamil Gołaszewski wskazał, że prawo nie umożliwia prostego rozliczenia. Być może zatem rozliczenie nastąpi w wyniku ugody albo będzie przedmiotem odrębnego procesu. Wyrok nie jest prawomocny, zatem pełnomocnik banku zapewne odwoła się do sądu wyższej instancji, ale ta sprawa może okazać się, proszę Państwa, kluczowa dla 459 tysięcy tak zwanych frankowiczów. Dziś pytanie, czy banki powinny ponieść konsekwencje wadliwych umów frankowych. Już teraz czekam na telefony. 7 trójek na początku 22. Czekam również na Państwa komentarze w listach za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pani mecenas Barbara Garlacz jest moim gościem, pełnomocniczka Państwa Dziubaków, Kancelaria Prawna Garlacz. Witam Panią mecenas, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Muszę jednak sprostować, to nie ja reprezentowałam państwa Dziubaków, natomiast oczywiście mamy ponad 900 spraw tego typu w sądach i reprezentujemy kredytobiorców frankowych w tego typu sprawach. Rozumiem, bardzo dziękuję za uściślenie. Pani mecenas, wyrok Sądu Okręgowego nie jest wyrokiem prawomocnym, pewnie należy spodziewać się odwołania, zatem ta sprawa jeszcze potrwa. Sąd unieważnił umowę. Co to znaczy? To znaczy, że ona formalnie nie wiąże teraz stron, zatem znikają wszelkie zobowiązania wobec banku wynikające z umowy zawartej przez państwa Dziubaków? Standardowo nieważność umowy wiąże się z tym, że strony powinny się rozliczyć wzajemnymi świadczeniami, czyli nie ma już umowy. Patrzymy więc na faktyczne przepływy, jakie nastąpiły pomiędzy stronami. Jeżeli były to przepływy w złotówkach, to należy się zwrot danej stronie w złotówkach. Jeżeli strona uiszczała, czyli na przykład kredytobiorca uiszczał raty we franku, powinien otrzymać zwrot właśnie w tej walucie. I to jest takie modelowe ujęcie, jak należy rozliczyć nieważną umowę. Czyli załóżmy, bank dał 300 tysięcy złotych, kredytobiorca powinien oddać 300 tysięcy złotych. Natomiast z drugiej strony kredytobiorca w ramach rat kapitałowo-odsetkowych spłacił, załóżmy, 100 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy franków w przypadku osób, które spłacały kredyt we frankach szwajcarskich. I w takiej sytuacji powinien dostać zwrot tych kwot. Oczywiście tutaj, i to jest modelowe rozwiązanie, natomiast to modelowe rozwiązanie, ono nie uwzględnia jeszcze, można powiedzieć, takich dwóch kwestii pobocznych, czyli pierwszej kwestii pobocznej, ale bardzo istotnej, a mianowicie takiej, czy w ogóle bank w tej chwili może żądać zwrotu kapitału, który udostępnił kredytobiorcy. No, tylko że bank udzielił kredytu w ramach działalności gospodarczej, a roszczenia związane z działalnością gospodarczą, one przedawniają się z upływem 3 lat. No i powstaje pytanie, jak liczyć ten termin 3 lat. Ja stoję na stanowisku takim, jakie do tej pory wyrażało orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, że w przypadku kredytu, który został wypłacony, ten termin przedawnienia się roszczeń banku należy liczyć od momentu, kiedy ten kredyt został wypłacony, czy de facto od momentu udostępnienia tego kapitału. Ale pani mecenas, z całym szacunkiem, tutaj mamy jasną interpretację Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy, przypomnę, uznał, że bank ma prawo żądać niespłaconej reszty i roszczenie nie przedawniło się, gdyż w ocenie Sądu Okręgowego, mówię o tym ostatnim rozstrzygnięciu piątkowym, biegnie przedawnienie nie od momentu zawarcia umowy, ale od chwili, kiedy frankowicze zakwestionowali umowę. Tak, ale to tutaj, panie redaktorze, to jest swoista koncepcja sądu, który rozstrzygał tę konkretną sprawę i to jest właśnie ten drugi wątek poboczny, o którym wspomniałam, czyli tak naprawdę, czy mamy do czynienia z tak zwaną teorią dwóch kondycji, czyli każda ze stron musi sformułować własny pozew albo dobrowolnie zwrócić tą kwotę, którą otrzymała od drugiej strony, czy mamy do czynienia z tą teorią salda. Kwestia przedawnienia natomiast, tutaj sąd, który rozstrzygał tą sprawę, ma bardzo, ja znam, bo też mam wyroki wydawane przez ten sąd i my te rozstrzygnięcia w tym zakresie przynajmniej kwestionujemy, więc zobaczymy, jak do tych rozstrzygnięć tego sądu odniesie się sąd apelacyjny. Natomiast to jest, można powiedzieć, swoisty tutaj pogląd tego sądu. Ja muszę powiedzieć, że my mamy już wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wydany przez innego sędziego, który potwierdził to, co powiedziałam na początku, czyli że roszczenia banków przedawniają się z upływem 3 lat od udostępnienia kapitału. Czyli gdyby to rozstrzygnięcie zdjęcie, na które pani się powołuje, przyłożyć do sytuacji państwa Dziubaków, państwo Dziubakowie nie musieliby bankowi zwracać nic, czy tak? Dokładnie tak, przy czym prawo przewiduje możliwość, że bank nie odda państwu Dziubakom z tego, co wpłacili, nie odda tej kwoty, którą wpłacili przez pierwsze 3 lata, bo nawet by po prostu w terminie pierwszych 3 lat kredytowania roszczenie banku nie było przedawnione i prawo zakłada, że w tym zakresie bank może otrzymać zwrot. Czyli to nie jest tak, że... Sprawa zatem jest mocno niejednoznaczna i pewnie będzie przedmiotem wielu procesów sądowych, bo pamiętajmy, co sygnalizował Związek Banków Polskich jako zasadę, że banki będą występowały o zadośćuczynienie finansowe, o wynagrodzenie. Właściwsze słowo z tytułu korzystania z kapitału. Tak, tylko panie redaktorze, ja muszę powiedzieć tak, że na to nie ma żadnej podstawy prawnej. Ja prowadzę praktycznie ponad blisko 900 spraw w sądach i z moich takich obserwacji w sądach wynika, że sądy nie będą zasądzały tych odsetek. Zresztą, gdybyśmy przyjęli, że bankom należą się jakiekolwiek odsetki czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, no to mielibyśmy taką sytuację, że dyrektywa nie wywoływałaby takiego skutku odstraszającego, bo okazałoby się, że nieuczciwy przedsiębiorca, nieuczciwy bank na koniec otrzymuje dokładnie tyle samo, ile otrzymał przez 10 lat uczciwy bank, który zaproponował uczciwą umowę. I takiego efektu nie pozwala, na taki efekt nie pozwala dyrektywa. Pani mecenas, uściślimy tę sprawę, bo dla mnie to jest nie do końca jasne, bo mówimy o dwóch sprawach. Mówimy z jednej strony o tak zwanym zadośćuczynieniu za korzystanie z kapitału, czyli mówimy o wynagrodzeniu, a z drugiej strony mówimy o samym kapitale, prawda? Tak, tak. Czyli... Tak, i tutaj w mojej ocenie banki, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, to nawet sąd, który wydał wyrok w sprawie państwa Dziubaków, sędzia Kamil Gołaszewski, w uzasadnieniu wskazał, że tak na marginesie, że nie widzi podstaw do takich odsetek. Znam innych sędziów, również można powiedzieć prominentnych z Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy też taki pogląd pomiędzy słowami prezentują. A co do samego kapitału? Natomiast co do samego kapitału, to tutaj zdania sędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który niewątpliwie będzie wyznaczał linię orzeczniczą w tym zakresie, są podzielone. I tak jak mówię, ja dysponuję wyrokiem, w którym sąd uznał, że roszczenie banku się przedawniło. Tutaj sąd, który wydał wyrok w sprawie państwa sędzia Gołaszewski miał inne zdanie, o czym mówiliśmy. Natomiast w tym zakresie na pewno będą się toczyły dyskusje w sądach i na pewno będą zapadały różne rozstrzygnięcia, niewykluczone, że w tym zakresie będą pytania również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapewne tak, ale właśnie wspomniała pani, przepraszam, że przerywam, że będą różne rozstrzygnięcia, choć jest coś, mimo braku prawa precedensowego w naszym systemie prawnym, co nazywamy, by tego sformułowania pani raczyła użyć, linią orzecznictwa, które może się ukształtować, czyli jednak sądy rozstrzygające podobne sprawy kierują się tym, choć to nijak nie obliguje tych sądów, jakie rozstrzygnięcia zapadały wcześniej, czy tak? Panie redaktorze, bądź co bądź, my mamy jedno prawo i to prawo zawsze musi być interpretowane w podobnym duchu. W związku z tym rzeczywiście jest coś takiego jak linia orzecznicza, ale na pewno tutaj taką kropkę nad i będzie musiał postawić Sąd Najwyższy. Także przykładowo stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego czy denominowanego dopiero przed Sądem Najwyższym. To są bardzo trudne rozstrzygnięcia i do tych rozstrzygnięć muszą dojrzeć sądy apelacyjne i musi dojrzeć Sąd Najwyższy, ale powoli można zauważyć, że Sąd Najwyższy w kolejnych wyrokach przedstawia coraz głębszą analizę tych spraw kredytów indeksowanych, dlatego proponowane chociażby podejmowanie jakiejś globalnej uchwały w tej chwili przez Sąd Najwyższy jest przedwczesne, ponieważ wiele spraw musi trafić do Sądu Najwyższego, aby ten Sąd Najwyższy wyrobił sobie pogląd na te właśnie kredyty indeksowane czy denominowane. Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy w Warszawie by wskazał na nierówność zabezpieczenia interesów obu stron. To znaczy, że bank, narzucając de facto umowę, zabezpieczył tylko siebie? Tak, tak, oczywiście i bank cały czas był zabezpieczony, dlatego że po uruchomieniu tych kredytów bank stosował instrumenty zabezpieczające na rynku międzybankowym, domykając, jak to się ładnie nazywa, pozycję walutową banku, czyli nie był w ogóle otwarty na ryzyko walutowe, natomiast kredytobiorca był otwarty na ryzyko walutowe i nie zaproponowano mu żadnych zabezpieczeń w tym zakresie. Problem polega tutaj na tym, że gdyby bank powiedział kredytobiorcy, ten kredyt wiąże się z ryzykiem, my jako bank, może ryzyko nie jest wielkie, może sięga tych 20%, ale my jako bank, my się zabezpieczamy można powiedzieć, po zęby, no to ty też, kredytobiorco, powinieneś się zabezpieczyć. I tego rzeczywiście zabrakło w tej sprawie, natomiast to, co powiedział sąd w wyroku piątkowym odnośnie braku tej równowagi kontraktowej, to jest też pokłosie właśnie linii orzeczniczej, która już jest w Sądzie Najwyższym i na gruncie spraw dotyczących kredytobiorców, którzy są przedsiębiorcami, jak również nabywców różnych instrumentów finansowych, Sąd Najwyższy coraz częściej mówi o tym braku równowagi kontraktowej i to jest linia orzecznicza, na którą na pewno trzeba będzie się powoływać również w przypadku umów kredytów frankowych dla przedsiębiorców. Ten brak równowagi kontraktowej jest bardzo mocno akcentowany przez Sąd Najwyższy i myślę, że to jest też jakieś źródło tutaj inspiracji dla tego, co powiedział sąd w wyroku piątkowym. Tysiące spraw tego typu zapewne przed nami. Wrócimy do rozmowy, pani mecenas, przed godziną 13. Mecenas Barbara Garlacz jest państwa gościem 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy banki powinny ponieść konsekwencje wadliwych umów frankowych. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda i wszyscy możemy głosować. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana, dzień dobry, halo. Witam panie Kubo, sam jestem, że tak powiem, kredytobiorcą, akurat brałem kredyt w euro, także, że tak powiem, nie dotknęło mnie to jak Pankowiczu, bo tutaj na euro nie było takich różnic, jeśli chodzi o skoki, ale trochę mi jakby to powiedzieć, nie, czy banki mają oddać, nie oddać, to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Kwestia jest też istotna, ktoś klepnął te przepisy, panie Kubo, bo mamy różnego rodzaju nadzory, Komisja Nadzoru Finansowego, tego typu rzeczy, no ktoś klepnął to, że banki mogły w ten sposób udzielać kredytów. Było też, poruszało u pana kwestie tak zwanych policolokat. Znając życie i polskie realia, pewnie było tak, że banki same sobie napisały ustawę bankową, a politycy to klepli. I teraz po prostu ludzie zostali, na lodzie. Banki pewnie się będą bronić, bo bank zawsze, jak to się mówi, kasyno zawsze wygrywa i bank zawsze wygrywa, ale tutaj trzeba wrócić ktoś na to pozwolił, panie Kubo, i tu jest właśnie problem. Pozdrawiam. Dziękuję za komentarz. Ciekawy list od pana Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, napisał tak. Banki wprowadziły do oferty produkty niebezpieczne dla klienta, jak wskazują kolejne wyroki, także w sposób niezgodny z prawem. W każdej gałęzi gospodarki oczywistym jest, że ponosi się odpowiedzialność za takie działania. Tymczasem w państwach Unii nadzór nie wydaje pozwolenia na pracę w bankach członkom zarządu, którzy wprowadzili do obiegu umowy zawierające klauzule nieuczciwe, abuzywne. To decyzje tych osób naraziły sam bank, ale również jego klientów na straty. Oni powinni ponieść odpowiedzialność. Pan Włodzimierz, witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Przede wszystkim, tak jak tu poprzednicy powiedzieli, napisali, winę za to ponoszą politycy, dlatego że my nie ufamy jako naród rządzącym. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ są fakty takie, a nie inne. Z faktami się nie dyskutuje. A całość tego wszystkiego, tej całej sytuacji, w jaką wpadli frankowicze, to big szwindel, zwany potocznie cywilizacją, praworządnością i lecznictwem. I na tym wszystkim tracimy my, również pan, ponieważ żyje pan w takiej, a nie w innej świadomości, którą się nam wrzuca do mózgu. Więc to czasami, szwindel, czasami bez świadomości, ale rzeczywiście w takiej rzeczywistości. Pani Malwina napisała, nie rozumiem, dlaczego ktoś ma nie spłacać czegoś, na co sam się zgodził, podpisał. Nieprzemyślane decyzje mają swoje skutki. Nic na świecie nie jest za darmo, konkluduje słuchaczka pan Brunon. Panie Brunonie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, bardzo ładne, co powiedział wcześniej słuchacz. Podoba mi się to stwierdzenie, że kasyno zawsze wygrywa. I tak to jest niestety z bankami. Ja zetknąłem się z bankiem, który już nie istnieje, w sądzie i w sądzie dopiero wyszło, co bank wyczyniał z moimi środkami i z kredytem, jak sobie naliczał różne tak zwane produkty i te właśnie produkty, to jest wielki szwindel, tak? Ja lubię telefon od banku, w którym jakiś miły człowiek mówi do mnie, że ma jakiś dla mnie produkt. Ja zawsze pytam, że o, wspaniale, żelazko mi jest potrzebne, proszę pana. Więc oczywiście przeciwko, oczywiście jestem za tym, żeby banki ponosiły absolutnie odpowiedzialność i rzeczywiście trzeba uważać na to, jak stosuje się socjotechnikę, żeby wyciągnąć od człowieka pieniądze. No i oczywiście to, co mówią słuchacze, że banki się zawsze obronią. Cały czas, panie Brunonie, się tego dzielnie uczymy, choć ta nauka w wielu przypadkach bywa bardzo kosztowna. Pan Jarosław napisał, jeśli umowa była wadliwa, to oczywiste rozwiązanie powinno być na korzyść kredytobiorcy. Pan Jerzy jeszcze z nami. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Panie Kubo. Bliżej mikrofonu, panie Jerzy. Witam pana. Tak. Bardzo dziękuję. Panie Kubo, panu bardzo dziękuję, że jest pan tak odważny i prowadzi już któryś raz podobną audycję dotyczącą tych szkód, które ktoś wyrządził frankowiczom, czyli tym kredytobiorcom, którzy państwu zaufali, państwu polskiemu. Natomiast mało się mówi o tym i proszę pana, żeby pan to jakby chyba upubliczniał, że my, czyli ci, którzy brali te franki w tych kredytach, my nie chcemy, żeby państwo dopłacało, banki dopłacały. My chcemy zwrotu pieniędzy, które banki nam zabrały na podstawie zmanipulowanej umowy. Tylko tyle, nic więcej. Natomiast mam prośbę do pana jeszcze taką. Tak, krótko, jeżeli pan panie Jerzy, angażuje, tak, krótko. Jeżeli pan angażuje różnych ludzi do tego, żeby wyjaśniali te kwestie, proszę zapytać pana prezydenta Dudę, pana Morawieckiego, który w tym manipulował, dlaczego nie chcą zabrać głosu w tej sprawie. To tylko tyle. Natomiast ja jestem z Kielc. W Kielcach poszedłem do kancelarii prawnej, która chciała mi pomóc odzyskać te pieniądze, czyli będzie moim przedstawicielem już po tym wyroku i zażądali sobie ode mnie 60% kwoty, którą odzyskają na okoliczność jakby anulowania tego kredytu. 60% kwoty. No, to dosyć radośnie. To podpowiem, że może pan skorzystać oczywiście z usług po prostu innej kancelarii, by dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Banki tak samo jak i klienci banków ponoszą już konsekwencje wadliwych umów frankowych, ponieważ banki znacznie ucierpiały, jeżeli chodzi o reputację, a z drugiej strony straciły sporo pieniędzy i jeszcze sporo pieniędzy stracą. Jeśli chodzi o klientów, no to klienci również przede wszystkim oprócz pieniędzy stracili swoje marzenia o własnym domu i o stabilizacji, a długotrwała, długoletnia walka przed sądami. Być może można by było powiedzieć, że już będzie zakończona sukcesem, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie koniec, ponieważ wiele spraw dotyczących rozliczeń między bankami a kredytobiorcami jeszcze nie zostało rozstrzygniętych i co do tych spraw jeszcze nie ma takiej jednoznacznej linii orzeczniczej w sądach. 27 minut po południu. Przypomnę dziś pytanie, czy banki państwa zdaniem powinny ponieść konsekwencje wadliwych umów frankowych. 7 trójek na początku 22. Polecam sądy na naszej stronie internetowej. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam panie Kubo, to dzień był dobry. Pierwszy raz, także będę pana trzymał za rękę, proszę się nie bać. Jestem młodym człowiekiem, mam lat 40, mam też kredyt, oczywiście w złotówkach i ja płacę ten kredyt regularnie, nikt, że tak powiem, mi nie pomaga w tym, dlatego ja się pytam, dlaczego państwo nie pomaga również mi. Ale państwo w tym wypadku, panie Piotrze, nie pomaga. My rozmawiamy dzisiaj o rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i co nastąpiło po tym piątkowym rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Warszawie. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też chciałem zabrać głos w sensie pomagania przez państwo. Akurat o tym nie rozmawiamy, ale czy może ktoś z pana rozmówców wie, jak inne rządy, bo przecież kredyty frankowe były udzielane nie tylko w Polsce. Czy inne rządy nie przeprowadziły jakiegoś manewru, czy jakichś przepisów prawnych, które ułatwiły wyjście kredytobiorcom frankowym? Przeprowadziłyby. Takim przykładem węgierskim chociażby w audycji z przeszłości posługiwaliśmy się. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam. Ja jestem tak zwanym frankowiczem i powiem szczerze, troszkę mi wstyd tym hasłem się posługując. bo brzmi to dzisiaj bardzo operatywnie. Nie jesteśmy naiwniakami, wraz z żoną szczegółowo analizowaliśmy możliwości, nie mieliśmy problemu z zabezpieczeniem. Ja zarabiałem wówczas w euro, ale skutecznie w banku, mówi się banki, no nie mieliśmy do czynienia z kimś wysoko w banku postawionym, tylko z przedstawicielem, który nam skutecznie przekonywał, że najbezpieczniejszą, najbardziej na dzisiaj korzystną formą jest kredyt nie w euro, nie w złotówkach, tylko właśnie we frankach. A dzisiaj próbuje się z nas zrobić właśnie idiotów, naiwniaków albo ludzi, którzy próbują wyłudzić od państwa, czy też od pana i innych, którzy gdzieś w złotówkach brali te kredyty, naciągnąć państwo. No, o tym de facto, jak wiemy, nie ma mowy. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo? Panie Andrzeju, słyszymy się? Może za chwilę. Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W każdym takim przypadku, w którym zaistniała sytuacja braku należytego poinformowania klientów o ponoszeniu ryzyka kursowego, z całą pewnością banki powinny ponosić konsekwencje. Trzeba podkreślić, że w sytuacji zawierania jakiejkolwiek umowy musi być ona przejrzysta dla obu stron, szczególnie dla klienta. Stąd jeżeli klient nie jest poinformowany o wszystkich skutkach, które wiążą się z realizacją takiej umowy, no to wówczas możemy powiedzieć, że jest to umowa, która nie jest należycie określona. W takiej sytuacji nie dziwię się, że sądy podejmują i będą prawdopodobnie podejmować w przyszłości tego typu decyzje. 12.30 już minęła, zatem moim gościem jest pan mecenas Ireneusz Stolarski, pełnomocnik banku Raiffeisen, wspólnik w kancelarii Baker & McKenzie. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu zapraszam, abyśmy się dobrze słyszeli. Panie mecenasie, nie ma pan wrażenia, że Sąd Okręgowy w Warszawie w tym piątkowym rozstrzygnięciu, w uzasadnieniu, niemalże jak to się mawia kolokwialnie, no zmasakrował umowę kredytową, którą zaproponował bank. Na przykład zdaniem sądu nie wystarczy blankietowe oświadczenie konsumenta, że liczy się z ryzykiem, ale jego uczciwe przedstawienie. Zdaniem sądu tego rzetelnego przedstawienia ryzyka nie było. Uważa pan, że to krzywdząca bank interpretacja? Panie redaktorze, to jest chyba największy znak zapytania w ogóle w odniesieniu do wszelkich spraw frankowych, jakie w tej chwili zalegają, bo tego określenia trzeba użyć w polskich sądach. To prawda, że pan sędzia Gołaszewski w tej konkretnej sprawie uznał obowiązek informacyjny, który realizował bank w 2008 roku, za niewystarczający. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę nie mamy tego zdefiniowanego przez przepisy prawne w 2008 roku, jak ten obowiązek powinien być wówczas realizowany. Jedynym aktem prawnym, takim mającym bezpośrednie wówczas zastosowanie, jest tak zwana rekomendacja S. Ale ona, broń Boże, nie wprowadzała takiego zakresu obowiązków, jak mogłoby wynikać z takiego bardzo pobieżnego rozumienia tego, co powiedział pan sędzia Gołaszewski. Zgoda, panie mecenasie, ale sąd podkreślił, że bank przedstawił klientom ryzyko wyliczone na maksymalnie 20%. Chodzi o wzrost raty kredytu. Panie mecenasie, no przyzna pan chyba, że to jest takie radosne dość wyliczenie, bo wszyscy wiemy, po bolesnej zresztą nauce, że wzrost raty może sięgać i 100%, prawda? Te 100%, które miało miejsce w praktyce rynkowej, to jest rzecz zupełnie wyjątkowa i ona nie mogła być przewidziana w tamtym czasie zarówno przez samych kredytobiorców, jak i przez banki, i nie była przewidywana. Natomiast co do tych 20%, o których pan wspomniał, no to tutaj ma miejsce pewnego rodzaju niezrozumienie. 20% banki zakładały, ten mój klient zakładał ruch kursowy 20% na potrzeby wyliczenia zdolności kredytowej kredytobiorców. Broń Boże, bank nie informował kredytobiorców, że kurs się może maksymalnie zmienić o 10, 20 czy 50%. Taka informacja nie była przekazywana, ponieważ w perspektywie 40 lat kredytowania żaden bank nie jest w stanie tego przewidzieć, najzwyczajniej w świecie. Dlatego bank dwukrotnie pytał w tym wypadku państwa dziubaków, czy państwo dziubakowie zdają sobie sprawę z ryzyka kursowego, które się wiąże z zaciągnięciem zobowiązania indeksowanego do obcej waluty na okres 40 lat. i państwu Dziubakowie dwukrotnie. Raz wnioskując o kredyt, drugi raz podpisując umowę kredytową, wyraźnie powiedzieli, że rozumieją to ryzyko, w pełni z niego sobie zdają sprawę. Co więcej, że rezygnują z zawarcia umowy kredytu złotowego. Panie mecenasie, mówimy o tylko jednym wątku, o jednej klauzuli, o jednym punkcie, by dość długi, jak wiemy, umowy kredytowej. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że bank na przykład nie może sam jednostronnie ustalać kursu walutowego i na podstawie takiego wyliczenia ustalać ratę kredytu. Czy tak? Też pan tak interpretuje wyrok Trybunału? Nie, ponieważ wyrok Trybunału nie dotyczył tego wątku. Wyrok Trybunału bardzo wyraźnie mówi o tym, że to do decyzji polskiego sądu w oparciu o polskie przepisy prawa należy decyzja, czy postanowienia umowy kredytowej są abuzywne, czyli niedozwolone. Tak jest, natomiast... A czy przypadkiem, przepraszam, pozostanę przy tym wątku, jeśli pan pozwoli, czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie Trybunał Sprawiedliwości uznał to jednostronne ustalenie kursu za klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną, która stanowi podstawę do unieważnienia całej umowy, a zdaniem Trybunału nie ma przeszkód i jest to zgodne z prawem europejskim, aby takie umowy unieważniać. Nie, tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posługuje się, jakby w swoim orzeczeniu opisuje pewien stan faktyczny, który w postanowieniu odsyłającym przedstawił mu polski sąd i wspomina o ryzyku ustalania kursów walutowych jako tej istocie abuzywności, na którą wskazuje polski sąd. Natomiast broń Boże, Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie wypowiadał się w decydujący i definitywny sposób na temat tego, czy na gruncie polskiego porządku prawnego takie uprawnienie, nazwijmy to, banku jest abuzywne, czy nie. Tu ewidentnie odsyła do decyzji polskiego sądu, który mają podjąć w oparciu o polskie przepisy prawa. Zdaniem Sądu Okręgowego zabrakło negocjacji z bankiem. Sąd wyraźnie, jak pan wie, w uzasadnieniu na to wskazywał, czyli braku możliwości negocjacji z bankiem, co sąd uznał za sytuację obciążającą bank, sytuację niewłaściwą, prowadzącą do nierówności praw. Może z czasem nauczymy się negocjować umowy. Może strony zrozumieją, że nie ma czegoś takiego jak na przykład standardowe umowy. Znaczy, są umowy, ale każda może być inna, prawda? No to tutaj, panie redaktorze, prowadzilibyśmy do swoistego rodzaju rewolucji, ponieważ jeżeli mamy produkt o charakterze masowym, to indywidualne negocjacje, takie sensu stricte, to znaczy, że dwie strony siadają po przeciwnej stronie stołu negocjacyjnego i dyskutują na temat każdego postanowienia umowy, to jest po prostu scenariusz nierealny, biorąc pod uwagę masowość, skalę i liczbę umów kredytu hipotecznego, które w tym kraju są zawierane. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, że ugruntowany w orzecznictwie polskich sądów system ochrony konsumenckiej nie tyle polega na indywidualnym negocjowaniu każdej pojedynczej klauzuli, a na czymś, co Sąd Najwyższy określa jako rzeczywisty wpływ konsumenta na treść łączącej go z przedsiębiorcą umowy. W tym wypadku taki wpływ pana zdaniem był? W tym wypadku moim zdaniem są co najmniej poważne wątpliwości co do tego, a ja jestem zdania, że był, ponieważ państwo Dziubakowie dwukrotnie powiedzieli, że w pełni rozumieją, na co się decydują i rezygnują z zawarcia umowy kredytów złotych polskich. Ja to rozumiem, tylko jak pan wie, zdaniem Sądu Okręgowego by takich negocjacji zabrakło i takiego wpływu na treść, formę umowy państwo Dziubakowie nie mieli. Pan zapowiedział, panie mecenasie, przed sądem, że w razie unieważnienia umowy wystąpi pan o spłatę reszty kredytu i wynagrodzenie za korzystanie z niego w tym wypadku, jeśli dobrze pamiętam, przez 11 lat. Może tę sprawę można zakończyć polubownie, bo państwo Dziubakowie być może chcą na takiej drodze sprawę zamknąć. No niewątpliwie w każdej sprawie konfliktowej jest opcja tego, żeby strony się porozumiały poza sądem co do tego, w jaki sposób rozwiązać konfliktową sytuację. Natomiast taka sytuacja, jak pan doskonale wie, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przywrócimy pewnego rodzaju równowagę. To jest zresztą postulat tej dyrektywy, o której dyskutujemy i to jest to, o czym mówi Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Przywrócenie rzeczywistej równowagi stron. No, problem otwiera się nowy, ponieważ tu zdania sądów są podzielone. Niektóre wypowiadały się w ten oto sposób, że nastąpiło przedawnienie i żadnych zobowiązań wobec banków klienci nie mają. Ostatni ten wyrok, piątkowy Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że zdaniem pana sędziego Gołaszewskiego takiego przedawnienia nie ma. No i ja jestem tego samego zdania. Tu nie może być mowy o żadnym przedawnieniu i... Zauważyłem, że zgadza się pan z uzasadnieniem sądu wtedy, kiedy uzasadnienie jest korzystne dla pana pełnomocnika. No jak pan zauważy, moja szanowna poprzedniczka, pani mecenas Garlacz, dość podobną taktykę stosuje. Tak, to prawda. Panie redaktorze, no jeżeli ja jestem w ogóle jako prawnik przekonany o tym, że to przedawnienie nie nastąpiło, to przedawnienie to w ogóle nie oznacza, bo prowadzi się do pewnego uogólnienia, mówiąc o tym, że banki nie mają prawa do odzyskania kapitału, który pożyczyły. No nie mają prawa, a to, że roszczenie się przedawnia, no nie, ale to zaraz, jest bo zupełnie co innego. To prawda, już to podkreślałem w rozmowie z panią mecenas Garlacz, że no rozmawiamy o dwóch wątkach. Po pierwsze kapitał, po drugie wynagrodzenie. Pan by zapowiedział zwrócenie się i domaganie się zwrotu wynagrodzenia. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. Podobnie jak pan zapewne doskonale wie, uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy to nie jest logiczne stanowisko? Przypomnę, że mówimy o sytuacji, kiedy umowa jest nieważna. Nie, panie redaktorze, na szczęście to nie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj decyduje i nie pan Rzecznik Praw Obywatelskich, ale właśnie sądy o tym będą decydowały. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, bo być może to znika z pewnej percepcji publicznej osób, które komentują wyrok Sądu Okręgowego, że Sąd Okręgowy, pomimo tego, że to było uzasadnienie, które trwało godzinę i 40 minut, niespotykana długość ustnego uzasadnienia wyroku. No może świadczyć tylko o tym, że sąd się rzetelnie do uzasadnienia przygotował. Oczywiście, natomiast sąd używał, generalnie posługiwał się takim dosyć hermetycznym i zamkniętym językiem prawniczym, który czasami mógł, że tak powiem, być niezrozumiały dla osób, które nie są prawnikami. Natomiast w pewnym jednym momencie użył pewnego kolokwializmu. Wracając się do państwa dziubaków, powiedział, żeby nie było tak wesoło. I wskazał w tym miejscu na orzecznictwo Sądu Najwyższego, które wprost jakby uzasadniałoby tego, to, że banki mogą domagać się tego w cudzysłowie wynagrodzenia, bo wynagrodzenie to tutaj jest niewłaściwe słowo. Natomiast, że mogą domagać się pewnej rekompensaty za to, że korzystano z ich kapitału przez, nie wiem, 10... No ja to nazwałem zadośćuczynienie finansowe, ale to jest, jak wiemy, sprawa otwarta. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy. Chcę dać szansę jeszcze słuchaczom. Za kilkanaście minut przed godziną 13:00 mecenas Ireneusz Stolarski, pełnomocnik banku Raiffeisen, jest państwa gościem. Pan Cezary na antenie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie, czy pan może miał do czynienia z tymi kredytami osobiście, frankowymi? I jeszcze raz, bo akurat pan Darek przekazywał mi informację o następnym słuchaczu, czy ja miałem doświadczenie z czym? Tak, z tymi kredytami frankowymi. Miałem. Pamiętam 2008 rok, przez chwilę byłem posiadaczem takiego kredytu. Pamiętam również kurs, ten kredyt natychmiast przewalutowałem, kiedy zorientowałem się, że kurs, zresztą dzieliłem się z tym ze słuchaczami, że kurs spadł poniżej 2 zł. Bardzo gorąco namawiałem wówczas słuchaczy do zmiany, do przewalutowania po prostu tego kredytu, ponieważ ten kurs wydawał mi się, no mówiąc bardzo delikatnie, dość nienaturalny i wydawało mi się, że już lepiej nie będzie. A dlaczego pan pyta? A zmierzam do tego, czy pan dostał do ręki franki. Nie, franków nigdy, nikt nie dostał do ręki franków. No, więc o to chodzi mi głównie o to, że większość osób, które nie miało z tym do czynienia, uważa, że my dostaliśmy do ręki franki, więc powinniśmy spłacać franki. Mhm. I o co jeszcze chodzi? I sytuacja byłaby, podejrzewam, zupełnie inna. Gdybyśmy faktycznie dostali do ręki franki i spłacali we frankach. Rozumiem, ale myślę, że ta wiedza już jest powszechna, że to była taka, a nie inna sytuacja. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Czy nie zwrócił pan uwagi na to, że dwie koalicje pod rząd nie ruszyły tego problemu przez ten czas? No, to dość oczywiste. Materia skomplikowana, a poza tym pewnie zapanował strach. Jakie będą konsekwencje? Ja wiem, czy strach. Myślę, że jeżeli te 500 tysięcy kredytów na tych kredytach zarabiały banki, no to państwo miało z tego określone dochody w postaci podatków. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, witam. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja zdecydowałam się zadzwonić, być może z pewnym naiwnym postulatem, ale chciałabym jednak publicznie postawić taki postulat do realizacji o obowiązku wprowadzenia w bankowości kodeksu etyki zawodowej, ponieważ są to zawody zaufania publicznego. Wszystkie zawody zaufania publicznego mają kodeks etyki zawodowej. Tutaj jest zero. I w związku z tym wszystko jest możliwe, rób to, co chcesz. Mam wrażenie, pani Anno, że taki kodeks przyjęty przez Związek Banków Polskich w Polsce istnieje. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Sprawa jest skomplikowana dlatego, że gdyby umowy były dobrze przygotowane, to nie byłoby problemu. Problem się pojawił dlatego, że w pewnym momencie kurs franka został uwolniony i rynek zaczął decydować o kursie franka. Kurs franka poszedł do góry i oto cała masa klientów została nieprzygotowana na taką okoliczność. W związku z tym klienci uważali, że banki tych klientów oszukały. Nie mamy dowodów na to, że tak stało się wszędzie. Generalnie rzecz biorąc, za spłatę kredytu odpowiada klient, ale w przypadku państwa dziubaków jest udowodnione sądownie, że w umowie znalazły się tak zwane niedozwolone klauzule, czyli takie zapisy, które wprowadzają klienta w błąd. Czy tak jest we wszystkich setkach tysięcy umów, my nie możemy tego powiedzieć, dlatego każdy z klientów, który w jakikolwiek sposób czuje, że jego sytuacja została narażona na szwanki, że on ponosi stratę, no bo właśnie ciągle spłaca kredyt i jeszcze przyrasta jemu suma, musi się zgłosić do sądu albo próbować wyjaśnić w banku i ugodzić z bankiem i dowiedzieć, czy rzeczywiście w jego przypadku jest tak, jak było w przypadku państwa dziubaków. Jeden ze słuchaczy przed chwilą napisał, by do mnie, czy jakikolwiek świadomy sprzedawca wadliwego towaru powinien ponieść konsekwencje. To chyba jasne, prawda? Pyta słuchacz, pan Maciej. Panie Macieju, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Kłaniam się z Poznania. Rzecz jest następująca. To, co teraz powiem, jest niezależne od tego, że ja akurat wziąłem kredyt we franku, ponieważ rzeczywiście na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony mamy do czynienia z klientami banku, którzy wzięli kredyt i powinni brać odpowiedzialność za to, pod czym się podpisali. Niemniej odkąd pamiętam, a urodziłem się w 72 roku, w Polsce instytucje zwane bankami kierują się na instytucje zaufania publicznego. Mm-hmm. Ja uważam, że w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to w dwóch czy trzech państwach tylko tego bloku wschodniego udzielało się kredytów frankowych. Mm-hmm. Skoro bank decyduje się udzielić komuś kredytu we franku, nikt tutaj nikogo w przysłowiowej kance mleka nie przyniósł, i bank też powinien brać odpowiedzialność. To mi przypomina, panie Macieju, troszkę sytuację kupującego samochód. Też ktoś może stwierdzić, no przecież podpisał, de facto kupił, podpisał, zawarł umowę. Ale przepraszam, co z wadami ukrytymi, na przykład zatajonymi przez sprzedawcę? Pani Magdalena napisała tak. Pracowałem w banku. Oczywiście wszyscy pracownicy są szkoleni tak, aby sprzedawać albo produkować kredyty, karty kredytowe, konta. Szkoleni będą sprzedawać, często mówiąc, półprawdę, byle tylko sprzedać, dostać wysoką prowizję pod koniec miesiąca. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy na antenie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Witam słuchaczy Trójki. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki drobny fakt, mianowicie banki są podmiotem profesjonalnym i zajmują się profesjonalnie zarządzaniem ryzykiem, między innymi ryzykiem walutowym, więc tu o żadnej symetrii nie może być mowy. Druga sprawa, wracając do poprzednich wypowiedzi, mianowicie te już kilka lat temu było wyrok ETS-u, że to chodziło o hiszpańskie kredyty walutowe, podobne do naszych, że to nie były kredyty, tylko że to były struktury. No i trzecia sprawa, nawiązując też do pani poprzedniej wypowiedzi pani, mianowicie w starym kodeksie handlowym był rozdział o rzetelności kupieckiej i na tym podstawie tego rozdziału można było różne sprawiedliwe wyroki bez jakichś konkretnych, powołania się przed sądem na konkretny przepis można było osądzać, ale niestety ta epoka, jak widać, minęła. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, halo. Dzień dobry, Marek. Dzień dobry. Kłaniam się. Miałem miasteczko namiotowe, żebyśmy mieli ustawowe rozwiązanie kredytów frankowych. Nie doczekaliśmy się tego. Natomiast ja byłem na odczytywaniu tego wyroku przez sędziego Gołaszewskiego i wskażę pełnomocnikowi banku na jedną rzecz. On mówi, że należy przywrócić równowagę. Dyrektywa konsumencka mówi, jak się tę równowagę nie przywraca. Usuwa się wszystkie nieuczciwe postanowienia z umowy, nie daje się szansy na zmianę tej umowy komukolwiek, zwłaszcza sądowi, bo przecież gdyby nieuczciwy przedsiębiorca mógł negocjować z sądem, no to wtedy żaden efekt odstraszający dyrektywy nie zachodzi, zgodzi się pan ze mną. No tak. Na tym właśnie polega usunięcie, przywrócenie równowagi. Jedyną rzeczą, którą w tym wyroku TSUE jest, że jak jest zagrożenie dla interesu konsumenta, to konsument może powiedzieć, ja się bronię przed tym i mogę szukać jakiegoś rozwiązania ustawowego, to się tam nazywa przepis dyspozytywny. Ale w tym przypadku tego nie można zrobić. Przed chwilą jedna z pań powiedziała... Kończąc, panie Marku. Ale to tak szybko, tylko jedno powiem. Powiedziała tak, czy w setkach tysięcy umów są nieuczciwe postanowienia? Ja powiem tak. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2008 roku zbadał wzorce umowne i w swoim raporcie napisał odnośnie kilkunastu banków. Tak, macie nieuczciwe postanowienie umowne. No zatem można spodziewać się, konkludując, kończąc, że w większości takich umów być może znajdują się klauzule niedozwolone. Jeszcze pan Tomasz, który swojego czasu, jak pisze, sprzedawał kredyty, zastanawia mnie, jaki odsetek napisał kredytobiorców, którzy dziś lamentują, chodzą po sądach, ogólnie wieszają psy na całym systemie bankowym, w tych na doradcach. Ile z tych osób było tymi klientami, których pamiętam doskonale, którzy wówczas daliby się przysłowiowo pokroić, aby tylko dostać kredyt we franku? Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Oczywiście banki powinny ponieść konsekwencje nie tylko wadliwych umów frankowych, ale w ogóle wszystkich umów, ponieważ nonszalancja banków nie jest tylko w kwestii kredytów frankowych. Akurat w tym przypadku chodziło o to, żeby wymuszając na kliencie, bo 90% klientów frankowych nieruchomościowych po prostu nie miało innego wyjścia, akurat we frankach, to było wymuszenie. Tworzyły takie umowy, które korzystne dla nich i wcale nie tylko w kwestii spreadu, że musiał kredytobiorca kupić walutę u nich, a ta waluta oczywiście była powiększona wartość spreadu, ale tak stworzona, że obywatel praktycznie rzecz biorąc nie miał szans jej negocjowania. Dopiero dzisiaj sądy, przeczytawszy jedną, drugą, piątą umowę, złapały się za głowę i zaczęły tak orzekać, jak orzekają. Choć chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy dzisiaj na rynku europejskim jednym z bardzo niewielu państw, gdzie jeszcze się cokolwiek negocjuje w kwestii franka, ponieważ Hiszpania, Portugalia, Chorwacja decyzją parlamentu przywróciła kurs waluty narodowej do dnia zawarcia umowy i zakończyła ten temat. 8 minut pozostało do 13:00 ponownie. Pani mecenas Barbara Garlacz, Kancelaria Garlacz. Witam ponownie. Dzień dobry. Słyszymy się. I pan mecenas Ireneusz Stolarski, Kancelaria Baker McKenzie. Witam pana, panie mecenasie, także. Witam ponownie, panie redaktorze. Słyszymy się. Na pytanie, czy banki powinny ponieść konsekwencje wadliwych umów frankowych, 82% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 18%, że nie. Pan mecenas Ireneusz Stolarski, panie mecenasie, bo wspomniałem o stanowisku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pan powiedział słusznie zresztą, bo to oczywista oczywistość, że urząd nie rozstrzyga w sprawach sądowych, no ale urząd, wrócę do tego, bo w tej sprawie wypowiedział się bardzo ostro. Zastępca szefa urzędu powiedział, że Związek Banków Polskich wręcz straszy frankowiczów. Chodzi o taką presję, by pozwów było jak najmniej. Urząd zapowiada zresztą karę dla banków, jeśli będą wprowadzać w błąd klientów w sprawie na przykład interpretacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No te kary mogą sięgać do 10% obrotu banku, więc kosmiczne. Nie boi się pan, że takim uporczywym dochodzeniem wynagrodzenia dla klienta narazi pan bank na kary UOKiK-u? Absolutnie nie, panie redaktorze, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać kary, jeżeli zostanie naruszony przepis prawa albo zostanie naruszona tak zwana dobra praktyka, to znaczy będzie stosowana pewna nierzetelna praktyka przez przedsiębiorcę. Ja tutaj nie widzę żadnego naruszenia prawa w dochodzeniu przez banki swoich ewentualnych praw. Zwracam uwagę na artykuł 45 Konstytucji, to tak trochę w kontekście pana rzecznika praw obywatelskich, który zapewnia każdemu prawo do sądu i prawo do procesu. Jeżeli ktoś uważa, że ma uzasadnione prawo do tego, żeby dochodzić jakiejś kwoty pieniężnej, to ma to prawo realizować w sądach w przewidzianym prawie trybem. No to jest jasne. Tutaj żadnej praktyki, niewłaściwej praktyki, którą banki mogłyby stosować wobec konsumentów w związku z tym, że dochodzi... Pan nie widzi, ale widzi te praktyki nieuczciwe właśnie wspomniane przez pana rzecznik praw obywatelskich. Pani mecenas Barbara Garlacz, pani mecenas, co dalej w tej sprawie? Będzie potężny spór sądowy o rozliczenie finansowe? Nie wiem, czy potężne, tak? To będą raczej indywidualne spory. Banki na pewno będą... Znaczy, ja myślę o tym przypadku, tej sprawie państwa Dziubaków, no bo być może ten proces potężny, bo być może będzie trwał latami. Panie redaktorze, to musi być oczywiście proces pokazowy ze strony banku. Ja natomiast myślę, że zastanowić się powinni w tej chwili inwestorzy, którzy inwestują w akcje banków, dlatego że powoli te wyroki zmierzają do końca. Mówię tutaj o wyrokach dotyczących tych umów kredytowych i banki zaczynają wypłacać środki pieniężne. Widzieliśmy chociażby w przypadku naszej wygranej z bankiem Millennium, że cena akcji banku po tym, jak bank wypłacił kredytobiorcy rzeczywiście ponad 150 tysięcy złotych, że akcje spadły o 40%. I to jest ten moment, w którym zacznie się wypływ gotówki z banków. I to dopiero będzie takim, można powiedzieć, elementem, który zaczną dostrzegać inwestorzy i zaczną dostrzegać zarządy banków. No, być może... w tej chwili banki mogą sobie rościć, mogą mówić, dlaczego, że będą żądały tego czy tamtego. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w tym temacie żadnych wyroków. Jak będzie pierwszy czy drugi wyrok, który będzie mówił, traktował o odsetkach, o tym, że bankom się te odsetki nie należą, no to banki zmiękczą oczywiście swoje stanowisko. Ja mogę tylko dodać to, co powiedziałam wcześniej, że z moich tutaj obserwacji i wypowiedzi różnych sędziów, i to najbardziej prominentnych, najbardziej zaangażowanych w te sprawy, którzy wyznaczają swoimi wyrokami linię orzeczniczą w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wynika, że na chwilę obecną ci sędziowie nie widzą podstaw do żądania odsetek. Natomiast ten temat na pewno otrze się o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z artykułem 7 dyrektywy 93/13 nie ma możliwości, aby nieuczciwy przedsiębiorca otrzymywał odsetki za swoją nieuczciwość. No właśnie, 30 sekund nam pozostało, pan mecenas Stolarski, jeszcze na koniec. Słuchacze komentują tak, wyrok wskazuje na to, że to bank zawinił, a teraz banki uważają, że nie mogą być stratne. Słuchacze argumentują, skoro popełniłem błąd, no to liczę się z konsekwencjami, czyż nie? Panie redaktorze, ja z kolei chciałbym zwrócić, pani mecenas zwraca uwagę na opinię tak zwanych prominentnych sędziów Sądu Okręgowego. Ja bym chciał zwrócić uwagę z kolei na opinię Sądu Najwyższego, który w swoich ostatnich orzeczeniach, na które ja zresztą się powoływałem w mowie końcowej w tej sprawie, wskazuje wyraźnie na fakt niemożliwości i nieakceptacji dlatego, żeby był tak zwany darmowy kredyt. Ale ten argument padł. Kończę, panie mecenasie. Przepraszam, audycja mi się skończyła. Ja tylko dodam jedną rzecz. Oj. Kredyt darmowy funkcjonuje w porządku prawnym. Mecenas Barbara Garlacz, mecenas Ireneusz Stolarski. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, do widzenia. Pozdrawiam państwa, my słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Samsung 55 talii za 2180 zł. Lodówka Samsung No Frost. Klasa A++ za 1680. Taniej o ponad 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.